After Party. Sunset Wake, fragment albumu Suicide by Sun, którą skomponował Eric Paul Kowalski, muzyk z Milwaukee, ukrywający się pod pseudonimem Casino vs. Japan. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w audycji After Party. Dziś posłuchamy muzyki ilustracyjnej w najlepszym wydaniu. Naszym głównym bohaterem będzie Tim Hacker. W oczekiwaniu na jego nową płytę, która ma ukazać się jesienią, posłuchamy dwóch fragmentów jego całkiem sporej dyskografii. A tymczasem ponownie Casino vs. Japan. W tym roku Eric Paul Kowalski obchodzi 20. rocznicę swojej pracy artystycznej. W związku z tym album Suicide by Sun jest jubileuszowym. Album podzielony na 4 części. Posłuchajmy fragmentu pierwszej z nich. Tym razem to utwór Deep in Black Night. Led Away to ponownie Casino vs. Japan. Album Suicide by Sun, jak wspomniałem, album podzielony na cztery części. Każda część zajmuje jedną ze stron jednej z dwóch płyt winylowych, które tworzą ten podwójny album. Jesteśmy w tej chwili na stronie B, płyty z numerem pierwszym. Każda z części albumu Suicide by Sun gromadzi utwory, które tematycznie i instrumentalnie należą do jednej grupy. W tej chwili jesteśmy w świecie psychodelicznych, narkotycznych pogłosów, przetworzonych dźwięków gitarowych. To muzyka, która idealnie nadawałaby się do wykorzystania w produkcjach filmowych. Gorąco zachęcam wszystkich tych, którzy poszukują rozmarzonych, nieco mrocznych, ale w ostatecznym rozrachunku podnoszących na duchu dźwięków. Casino vs. Japan. Kolejny utwór zatytułowany jest Waiting. Autumn Trills. Nieco jesiennej muzyki w samym środku lata. Album Suicide by Sun i Eric Paul Kowalski, czyli Casino vs. Japan. A teraz nasz główny bohater, czyli Tim Hacker, artysta z Kanady, rezydujący w Los Angeles, jeden z najważniejszych twórców muzyki ilustracyjnej, muzyki balansującej między popularną muzyką elektroniczną, choć raczej z gatunku tych bardziej ambitnych odmian muzyki elektronicznej, z muzyką, którą śmiało można nazwać muzyką współczesną, a tę należy traktować już bardzo poważnie. Album Haunt Me, Haunt Me, Do It Again, jego debiutancka płyta, album z roku 2001, który, przypominam, ze względu na zbliżającą się premierę jego nowej płyty, tej posłuchamy wspólnie jesienią, a album Haunt Me, Haunt Me, Do It Again właśnie ukazał się nakładem wytwórni Cranky w wersji zremasterowanej. Muzyka na tym albumie tworzy jedną długą opowieść podzieloną na fragmenty, na rozdziały, chciałoby się rzec. Rozpoczynamy od fragmentu Music for Tundra. October i Tim Hacker z albumu Haunt Me, Haunt Me, Do It Again. W czasie, kiedy powstawała ta płyta, Tim Hacker pracował jeszcze dla kanadyjskiego rządu, gdzie był analitykiem. W roku 2006, gdy miał już na koncie 3 płyty, zrezygnował z ciepłej posady w kanadyjskiej budżetówce i wrócił na studia na Uniwersytet McGill, gdzie rozpoczął studia zwieńczone w roku 2014 obroną pracy doktorskiej, traktującej o hałasie, który towarzyszy wszystkim mieszkańcom każdego dużego miasta na świecie. Hałas i nagrania terenowe to oczywiście materiał, który inspiruje Tima Hackera od samego początku jego muzycznej drogi. To bardzo wyraźnie słychać już na jego debiutanckiej płycie. Wracamy do niej w tej chwili. Ghostwriting to kolejna część albumu Haunt Me, Haunt Me, Do It Again. City in Flames. Utwór w trzech częściach, to był Tim Hacker z jego debiutanckiej płyty. Artystę mieliśmy okazję niejednokrotnie widzieć w Polsce, słuchać jego muzyki na żywo. Jest stałym współpracownikiem krakowskiego festiwalu Unsound. Podobnie jak tacy artyści jak Ben Frost czy Daniel Lopatin. Zresztą z tymi muzykami Tim Hacker miał okazję niejednokrotnie współpracować. Ben Frost to, jak wiemy, Australijczyk na stałe mieszkający na Islandii i tam właśnie Tim Hacker razem z nim pracował nad muzyką na album Love Streams. Na tym albumie znajdziemy muzykę, którą skomponowali również Johan Johansson oraz Karalis Coverdale. Do jej muzyki pewnie wkrótce wrócimy, bo fragmentów jej najnowszej płyty było w naszych sobotnio-niedzielnych spotkaniach zdecydowanie za mało. Tymczasem ponownie Tim Hacker i jego debiutancki album, który, przypomnę, ukazał się właśnie w wersji zremasterowanej, to wytwórnia Cranky. Kolejna część tej płyty to Borderline.